Вітаем усіх, хто слухае канал «Культура». З вамі гукарэжысёр Святлана Казанская, вядучы Владзімір Трапянук. Мы працягваем слухаць радыёспектакль «Мінскі напрамак» паводле аднаменнага рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Мережа. І зараз ваша ўвазе частка трэцяя «Мінск за небакраем». Дзеючыя асобы і выканаўцы. Ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Іван Данілавіч Чарняхоўскі, народны артыст СССР Мікалай Яроменка. Генерал Макараў, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі. Алексей Лагуновіч, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Камісар партызанскага атрада Туравец, народны артыст Беларусі Юрый Сідараў. Камандзір партызанскага атрада Ермакоў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Ніна Лагуновіч, артыстка Ніна Піскарова. Клава, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Марыя Андрэеўна, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч. У астатніх ролях занятыя акцёры мінскіх тэатраў. Трэба перанесці НП на новае месца. Будзе зроблена, таварыш генерал. Что, на чарт, отстае твоя техника, а? Ти управишься подтягнуть усе стволы в час? Противотанковые легкие поспею, товарищ генерал. Болоты всюды. Тяжко. Ох, это я ведаю, тяжко. Товарищ генерал, сувязь установлена. На проводе начальник разведки. Добро, иду. Слухаешь, Щербачук? Так? Добро! Добро! Свяжися с полками! Удакладни обстановку! Товарищ генерал, дивизия почала штурмовать другую линию обороны ворога. Противник тримается моцно. На центральном участку он спынил полк Сибиряка. Ясно. Эх... Что ж это Сибиряк? Злучите меня с Сибиряком. Есть. Сокол. Сокол, я громовой. Сокол. Сокол. Сокол, я громовой. Як чуете? Прошу ромашку. Так? Правильно, правильно зразумел. Товарищ генерал, Сибиряк на проводе. Як справы? Контратакуючи. Что? Да помогчи! От человек! Ну, добро! Добро, кажу, добро! Дадим артиллерийский дивизион! Один! Не! Не, только один! Больше не могу! Передай на чарту. Хай дадасць Сибиряку один артылерійскі дывізіён. Слухаю. І пакліч да мяне наводзячага ад авіячасці. Ёсць. Ну, дзянёк, угрызаемся як у пароду, у гадзіну крок. Ах, балоты беларускія, запомню я вас. Таварыш камандзір дывізіі, наводзячы ад авіячасці з'явіўся. Праз 21 хвіліну пачнём атаку. Перадай сваім лётчыкам, каб былі напагатове. Добра, зараз перадам. Сігнал для абазначэння пярэдняга краю – дзве белыя ракеты. 5 ілюшыных адразу на правый фланг, квадрат 10-17. Ясна? Ясна. Начальнік разведкі удакладніць табе абстаноўку. Усё, выконвайце. Ёсць! Thank you. роди! Рота ж осталася без сувязі! Оферплюхт! Так, значить, рота одарвана от усіх. Хто гэта? Што яму трэба? Кроў! Ён ж у крыві! Загінулі! Усе загінулі! Прамое пападанне у бліндаж! Хто? Хто? Адкуль? Ён з першага ўзвода! Дапамажыце яму перавязку! А што з другім узводам? Я у вас пытаюся, што з другім узводам? О, мой Гот! О, мой Гот! Я так чакаў, я так верыў, што прыйдзе мая пара. І вось, дачакаўся. За што? Мой Гот! За што? Гэта кара. Так, так, так. Боская кара. За жанчыну з дзіцем, якую я спаліў жыўцом. Спаліў у час партызанскай блакады. О, май Гот! Я бачу яе вочы. Я чую яе пагрозы. Табе гэта так не мінецца. Калі ж будзе канец? Смарецець можна! Былі не чуткі, а праўда, штабны афіцер учора не хлусіў. Няўжо яны прарвалі фронт? Няўжо не здолеем утрымаць? Ай-яй-яй. Не. Что с вами? Что с вами? Смердючая историка. Не. Быть не может. Просто русские ударили нечаканно. Не паспелі падысці рэзервы, але яны падыдуць. Я веру. Так, падыдуць. Так. Зноў! Ах, донор ветер! Чым часцей налятала наша авіяцыя на Мінск, тым больш нерваваліся і шалелі захопнікі. Асабліва нерваваліся турэмшчыкі. Яны спяшаліся. Па некалькі разоў за суткі дзесяткамі хапалі зняволеных, выводзілі на двор і адтуль везлі або ў канцлагер, або адразу на згубу. Ніну пасля бясконцых дапросаў у мястэчку перавялі ў мінскую турму. Раніцай 24 чэрвеня яе выклікалі на чарговы допыт. Я яшчэ раз паклікаў цябе. Мне патрэбны прозвішчы саўдзельнікаў тут, у Мінску. Патрэбны адрасы явак. Ты іх, вядома, успомніла. Я не ведаю іх. Не ведаеш? Ты, значыць, рашыла ўпірацца. А я думаў, што наша мінулая размова, непрыемная для цябе размова, прымусіла цябе паразумнець. Аказваецца, не. Не? Ну што ж. Ага. Калі скажаш, мы заплацім. Грошы дадзім. У Германію можам нарэшце адправіць. Калі ты баішся сваіх. Думай! Я казала, я не была ў Мінску. Была ў мястэчку, ў ігумені, на кірмашы. Хадзіла мяняць рэчы на прадукты. Ты смеешся? Ваша брыгада звязана з горадам, гэта вядома. У мяне дакладныя весткі. Я маю весткі, што тут, у Мінску, была ты. Я не была. Ты лжэш! Я не была тут. Не, ты была. Яўкі і прозвішчы зараз жа. Не ведаю, не была. Я не буду далікатнічаць. Пакуль не позна, чорт пабяры, яўкі. Ну, я чакаю. Ну! Я сказала, не ведаю. Будзеш маўчаць? Мы і так усё ведаем. А ты дарэмна губіш сябе. Разведчыца Ніна Лагуновіч. Ніякая ты не Алена. Трэба канчаць. Назад яе ў камеру. А, камісар, чуў? Наступленне. Вялікае наступленне пад Віцебскам. Трэці беларускі і першы прыбалтыйскі бяруць фрыцаў у клещ, а? Слухай, слухай, камандзір. У такім выпадку трэба было б людзей сабраць. Спазніўся, не чыпар, пакуль вы па атрадах ездзілі, мы тут ужо зрабілі. І ў другі атрады конных паслалі. Бачыш, камісар, і тут ты спазніўся, не пашанцавала табе. Хаця ў другім табе здорова пашанцавала. Падарунак табе. Які падарунак? А вось. Трымай пісьмо ад сына. Ад сына? Не, гэта не жарты. Да ты чытай, чытай, не чыпар, Павлович, толькі што са штаба злучэння прыслалі. Значыць, Юрый сын на вайне піша пра сваё жыццё. Юрый на фронте. Мусіць, зараз таксама наступай там. Як ён хутка вырас, Юрый. Ну, чаго прыціхлі, сябры? Хлопцы, наступленне. Збылося, сябры. Гэтага дня мы чакалі тры доўгія гады. дни были полные руху, клопоту, падей. Яны быццам падаўжэлі гэтыя дні баёў, дні наступлення, дні смерці для адных, дні жыцця для другіх. Тысячы тысяч узброеных людзей з усёй краіны, танкісты, пехацінцы, артылерысты, салдаты і афіцэры рушылі з баямі па нашай спакутаванай зямлі. У бой уступалі ўсё новыя і новыя часці. Няўтульна і неспакойна адчувалі сябе ў гэтыя дні прайдзі света і здраднікі радзімы. Як адхіліць надыход жахлівай развязкі? Як выратавацца? Куды падацца? Гэтае пытанне ўсё часцей і часцей паўставалі перад імі. Ой-ой-ой-ой. Куды ж падацца? Што рабіць? Можа, я і памыліўся тады, што ўцёк з лагера. Ось, паставілі тут вартуй. Вартуем гэты мост. Самі баяцца ноччу ісці, а ты, паліцай, вартуй. Лёгка сказаць, вартуй. А калі партызаны што ноч налёты робяць, яны ж як чэрці. І ўночы, як у дзень бачыць. Не трэба было, мусіць, мне ісці да паліцаяў. Трэба было перасядзець дзе-небудзь месяц-другі. Я ж так і збіраўся зрабіць. Дык жа тыталь наскочыў з узброенымі аўтаматчыкамі. Куды было дзецца? Ох, прападзе ж моя галава. Ох, быць бядзе. О, нехта ідзе. Стой! Хто там? Свае! Тьфу ты. Зноў тыталь пасты правярае. Ну, што? Што, грэчка, а? Што галава квінту павесіў, а? А нічога я не павесіў. Не павесіў. Бачу ўсё. Баішся, галавешка, што прыйдуць чароны і узважаць на сіні. А ты не бойся. Нічога страшнага, ейбо. Накінуць на каўнеры кверовку, выб'юць падстаўку з-пад ног, кілкі. І гатова. Слухай, Яков, смяшкі ў цябе. Дурань ты. Ты толькі глядзі. Не думай даваць цыгаля назад. Ты што гэта? Што ты плятеш, Яков? Што? От ахвота табе плясці. Я ж на пасту, а ты от... Ёлупень ты, ёлупень. Сам на ражон хочаш. Пагібелі сваёй шукаеш. Нікуды ты не пойдзеш, ёлупень, нікуды. Нам, пэўне, наканавана ўжо разам і жыць, і вісець. Эх, Якаўка, Якаўка, уцягнуў ты мяне ў бяду. Ну што, нудзішся, пэўна, а? Так жа доўга надаела. А, хутка змену прышлю. А пакуль, каб не нудзіўся, о, трымай пляшку. Хлопцы самагонкі дасталі, першак агонь. Так жа не паложана, на пастуш. Галавешка, я дазваляю, значыць, можна, но... Капотом не ругал? Разрушаю. Ну, тогда давай. Давай. Давай. Давай, головешка. Ещё по одной. Давай. Веселей, головешка, давай. Пи, ну. Стой, руки в гору. Або, погибель наша. Тихо. Тихо, не хуку. Ермаковцы! Головешка. Вот так надейней будет. Стой, стой, куды ж? Стой. Ах, гад. Правда, гад, шуму наробить. Ша, не робите шуму, хлопцы. Бач ты его, утечил, вздумал. Шашура. Я. Никто не бежит, не звернули уваги. Не. Добро. Прикончил ты его, Вася. Ты вы гляньте. Гляньте, хлопцы, что за птушка на мосту была? Гад! Гречка? И он самый добегался, гад! Тихо! Так, не будем затримливаться. Шашура! Я. И ты, Крайко Василий. С хлопцами на железку. Хутка тягник повинен вести. А я и Лехора оглядим мост. Коли заминированы, разминируем. Мы повинны заховать гэты мост до приходу наших танков. Разумею. Заховать, чаго б нам гэта не каштавало. Пайшли. Счастливо. Вася, хутка! Раскопывай щебень. Так, тримай мины. Тримаю. Теперь присыпем их калина-малина. Разровняем землю. Калина-малина. Усё. Погляди на вокал. Ты, здаецца, не зауважили? Давай назад! Ну, як? Парадок, командир. У нас так само парадочек. Мост под надейной оховой. Ён. Той самый состав. Ну, не подвели разведчики. Глядите. Платформы с гарматами. Раз, два, три с танками. Так, два пассажирских. В окнах войсковцы. Ну, калина-малина! Ось он наш партизанский подарунок цих червонной армии! Это я уже николи не прибуду на фронт! Генерал-лейтенант Боумволь, уполноваженный ставки фюрера, уже наближался до Толочина, коли почул гэты оглушальной силы выбух. Коли яны отъехали до Хмызняку, бой ля Толочина все не стихал. И хотя тут стало тишей, Усе разумелі, у любы момант можна было натыкнуцца на танкі рускіх ці на партызан. Небяспечны талачын абышлі ўдала і праз 2 гадзіны дабраліся да штаба камандуючага групы. Хайльгітлер! Хвіліначку, хвіліначку! Чорт пабяры! Адыходзьце ў раён Чачевіч і Чигірінка! Ну, правы берег ракі друць! Чорт! Ну што, звязаліся з дывізіі Траута? Сувязь яшчэ не адноўлена, пан генерал. Ну, доўга мне яе чакаць! Я чакаю. Слухаю, мой генерал. Што, сувязь парушана? Так. Яны разразаюць нашы войскі, дробняць адзінае цела нашай групы на часткі. Рускі разлічваюць, што па частках лягчэй будзе справіцца з намі. Наступленне ідзе адначасова з 6 напрамкаў, і на ўсіх вялікая перавага. Толькі нямецкі салдат мог вытрымаць такі націск і не ўпасці духам. Нашы часці збереглі парадак, пан генерал, дысцыпліну там, дзе многія другія арміі немінуча загінулі б. Абстаноўка вельмі складаная. Рускія прарваліся к Бабруйску. Калі? Сёння. Бабруйск нельга здаваць ні ў якім разе. Так, Бабруйск ключ да ўсёй нашай бярэзінскай абароны. Калі страцім Бабруйск, мы паставім пад удар увесь бярэзінскі рубеж. Стаўка лічыць, што наша абарона на Бярэзіне дае нам вялікія шансы стрымаць націск рускіх, абяскровіць іх. Вось я пра гэта клапачуся. Пан генерал, ці доўга вы намерены прабыць на фронце? Мы павінны азнаёміцца з падрыхтаванасцю нашай абароны на Бярэзіне і ў Мінску. Акрамя таго, я маю даць некаторыя інструкцыі генерал-камісару Годбергу. Я не развітваюся з вамі. Я яшчэ магу вярнуцца да вас, калі гэта патрэбна будзе Германіі, фюреру. Хай, Гітлер! Гестапаўцы ўвайшлі ў камеру пад поўнач. Яны вельмі спяшаліся. Пачалі выклікаць прозвішча за прозвішчам. Сідарова! Зноў гэты, у трасянец палязуць. Алешкевіч! Дык не забудзьце, цётачка Красуцкая, угавор. Застанецеся жыць, раскажыце Алексею. І Тураўца знайдзіце ў Мінску. Шклярова! Скажыце, я не ашукала яго, проста мне не пашанцавала. Халімончык! Скажыце Алексею, каб помніў мяне. Без гора, без слёз. Лакунович! Каго гэта? Мяне? Лакунович! Родныя, бывайце! Бывай, Ніначка! Чакайце! Наша ўжо блізка! Шнель, пашоль! Бывайце! Бывайце! Ты, руская свіння, паўзеш? Хорошо, старая! Как же его будешь? Добре, што грузавік не пакрыты. Паспрабую скочыць за машыну. Алес! Алес! Камбата Лагуновича да палкоўніка Бессонава. Камбата Лагуновича да палкоўніка Бессонава. Падобна, рыхтуецца новы скачок. Падобна. Канец прыпынку. Братва, братва, гляньте на Солнцева. Спіць. Дзіўнае стварэнне, чалавек. Прывыкае да ўсяго. Бухае, ён спіць. У нас, калі мы стаялі ў Забалоцкім лесе, карову прывучылі ў равок хавацца. У які равок? Да ў звычайны, ад бомб і снарадаў. Адукаваная, скажу вам, была карова. Чаго рагочаце? Да праўда, ледзь пачуе блізкія выбухі, задзярэ хвост і ляціць з усіх сіл да свайго раўка. І ніколі не памылялася. Оце не смешив. Ну, це не найгорш. Не горш, як буде у хвільмі доярка та пастуха. Свинарка. Ну, так я же кажу, що доярка та пастуха. Чу, та свинарка та пастуха. Ну, а ти що, Колошев? Ну, що ти стоїш? Ну, сідай, сідай. Сідай, послухай. Товариш лейтенант, по загаду комбата, старшого лейтенанта Логуновича прибыл у ваше распоряжение. Добре. Мені комбат вже казав, що прийшле. Ранішого командира екіпажу півгодини назад ранив один фашистський автоматчик. Ну, от дам я тобі машину. А ти не забув. Ти не забув, як догледжувати її. Як керувати нею. Це вже Колошев. Це ж вже не в ученні буде. Це буде бой. Так точно. Товариш гвардії лейтенант. Не забув. Можете не сумніватися. Ну. Це вже я побачу. А до того, як сісти у машину, слухай і помні. Для мене нема слова «не могу». Я знаю тільки слова «йость буде ісполнено». Ти зрозумів? Так точно. Ну, як зрозумів, то добре. Хлопці. О. Ух ти. О, хлопці, поїхала. Поїхала наша дороженькая. Катюша. Ну, хлопці, буде діло. Буде. Комбат іде. Хлопці, хлопці стали. Повітряна розвідка корпуса знайшла недавно побудований мост. Противник много разів хотів без шуму зірвати мост, але рука нікого невідомого друга оховує його. Полковник загадав зараз же, покуль темно, кинути туди роту і захопити гэты мост. Ясно. Яковенко, ти будеш у голові роти. Головне, Яковенко, мост. Не дать ему взорвать и спалить. Вот что головное. Коли захопим мост, прорвемся на той бок. Коли не, засядем на гэтым березе. Речку, хоть ей, сдается, и переплюнуть можно. Без моста не форсировать. Разумею, товарищ комбат. Замітусилися гади. Замітусилися. Як розбігаються по копчиках. Треба хоч і переправитися на той бок, учепитися за другий берег, урятувати мост. Робить, як я! Робить, як я! Рибаку! Я! Рибаку! На мост, рибаку! Юсь, на мост! Так, рибаку! Подавить сопротивлення противника, ясно? Ясно! Ясно так! Отрезать от їх мост! Так. Ех, ось і проскочили. Берег. Молодці, хлопці! Розвернуть машини лобом до гармат. Подавіть огонь противника. Єсть! Подавіть огонь противника! Плечо диміться. Термітний снаряд. Яковенко рванувся. Хотів вибратися з вежі. Але від диму, від гарячини, його тіло налилося такою неодольною млявістю, що зробилося непослухмяним, безсильним. Прикривши долонню твар, він схопився другою рукою за край люка і з нечоловічим намаганням став підійматися угору. Він піднявся і вибрався б, напевно. Але у його, оказалося, була перебита нога. Скрыгочучи от страшенной неудачи, и он бессильно объехал униз. Мишка! Колосочек ты мій! Вернуся! Як і рветься до вас моє серце. Мішко, вернуся, любий. Нема сярод нас лейтенанта Яковенки, сержанта Коренькова, Тихомирова. Мы с ними были разом. Разом пережили много дён. Прошли по многих дорогах. Яны загинули. Але яны з нами. Мы их ніколі не забудем. Я буду ходайнічаць, каб усім ім присвоілі звання героя Савецкага Саюза. Адсюль мы пойдзем далей. Без їх. Яны так хотіли дожить до перемоги. Яны не дійшли. Ми сповнім їх жадання. Ми дійдемо. фашистским оккупантам. Смерть фашистским оккупантам! Черняховский стоял за столом, схилившийся над разосланной оперативной картой. Командующий робил свои отзнаки на карте. Так. Конно-механизованная группа подходит до Березины в районе озера Палик. Вот тут. Так. Попрошу начальника штаба. Покровский, попрошу вас, товарищ генерал, удокладнить и проверить взводки про выники боев под Оршей и Витебском. Чекаю. Ох! Слухаю вас, товарищ подполковник Комаров. Не треба, Иван Данилович. Все никак не привыкну до нового звания. Так, вось взводка информбюро. Считаю, Алеша. Есть. Войски першого белорусского вышли до Березины с поудня от Бобруйска, так. Форсировали Птич и вызволили Глуст. Стоп! Хвилиночку, поглянем на карты. Глуск. Глуск, это ж далеко за Бобруйском. Так. Для Бобруйска, Алеша, была моя первая курсантская стажировка. Там я у Першинёва учился форсировать Березину. Читай далее. Рокоссовский выбился на простор. Рушить на Минск, на Барановичи. Товарищ командующий, ваш шикарный офицер сувязи со ставки. Проси. Есть. Товарищ командующий, доручено учить пакет со ставки Верховного Головнокомандующего особисто вам. Прошу. Дякую. Что нового в Москве, майор? Те долго будете у нас? Я обязан зараз же лететь назад. Дозвольте идти. Идите. Передавайте приветствие Москве. Слухаю. Директива ставки на дальнейшее разгортывание операции. Так. Добро. Комаров, Алексей Иванович. Я. Свяжись неоткладно с членом военного совета фронта генералом Макаровым и с начальником штаба фронта генералом Покровским. Попроси их зараз же прийти до меня. Есть. Ставка обовязывает Третий Белорусский фронт сходу форсировать Березину и вести наступление частями левой группы войск на Минск, правым крылом на Молодечно. Занять Минск не позднее 7-8 липня. Привитание, Иван Данилович. А, вот добро, что пришли. Сядайте. Читайте директиву ставки. Алексей Иванович, прошу вас, покуль до меня никого не пускать. Слухай, Иван Данилович. Ну, як? Какие есть меркования? Часу на подрыхтовку з гульки нос. Березина рубеж, на яким противник спадзяецца стабілізаваць фронт. І ў гэтым плане противник беспрэчна дае особое значэнне Барысаў, які займае ключавую пазіцыю на магістралі. Ага. Барысаў будзе самым моцным арэшкам перад Мінскам. І яму трэба добры малаточак. Я згодны з вами, Василий Мільянович. Беспрэчно, особливое значение треба звернуть на форсирование Березины и взятие Борисова. Так. На другім этапі на ўзяцце Мінска і акружэнне войск праціўніка пад Мінскам. Нам трэба будзе акружыць вельмі вялікую групу войск. Але як не важна тое, што трэба зрабіць у раёне магістралі і Мінска, мы ўсямерна павінны развіваць наступленне і ў кірунку Вілейка, Красная, Маладзечна. Поспех тут дасць нам магчымасць выйсці на шасэ і чыгунку Мінск-Вільнюс. Вось гэта месца на карте, глядзіце. Выхадам сюды мы перарэжам важнейшую камунікацыю праціўніка. Так, вось што я хацеў сказаць яшчэ пра тэрмін. Я лічу, што Мінск мы зможам узяць максімальна 4 ліпеня, а мінімальна 2. Ваша думка? Тэрмін, я думаю, можна скараціць. Найбольш рэальны тэрмін 4-5 ліпеня. Правильно. Ну, добра. Итак, галоўнае ясна. Задача перад намі пастаўлена рэальная і неабходная. Давайте параімся пра канкрэтных выканаўцаў задач. Товарищ командующий! Что? Прошу пробачания, что перепреняю. Терминовая радиограмма от Абухова. Только что отрымали. Ну? Абухов за Березиной. За Березиной. Товарищ! Танковый корпус Абухова уже на другим боку Березины. Веде бой за ракой. Переправились о полночи по мосте, який сберегли партизаны. Вось и перескочили. Ну что ж, можно лечить новые директивы ставки, уже реализуется. Ну что ж, час поздний. Может, пора и отпочить, Иван Данилович. Товарищ командующий, пробачьте, что так поздно. Вы просили докладывать вам особисто. Слухаю. Апошние вестки отрымали мои оперативщики. После ударов авиации, после мощного артиллерийского налета, 3-й гвардейский корпус армии Ротмистрова рынулся на передовый отряд дивизии противника и спынил его. Вот это дык новина. В имкливом бою танкисты разгромили отряд, пробились вперед и заняли мощный узел обороны противника по дороге до Борисова – Крупки. Крупки! Фу, ну и денек сегодня. Нелегкий, а радостный. Так, Алексей Иванович, ты не помнишь, я сегодня вечером? А як же? Помню. Нет. Товарищи генералы, можно с такого выпадку и повечеряем разом, а? Алексей Иванович, клич ординарца хай подрихтует. Уже давно все подрихтовано. Одну хвилиночку. Иван Данилович, я не забылся на твой загад. Ни в яким разе и николи не нагадывать тебе про день нараджения. Может, сегодня отменим загад? Я сегодня именинник? Иван Данилович. Ну, это чудовно. Ну, на сегодня загад отменяется. У меня в чемодане прихована на вселякий выпадок бутылька коньяку. Иван Данилович, вот, прошу до стола. Покольки именинник не хочет, как про его кепско думали близкие, давайте ушануем славянский закон. За нашу перемогу, сябры. За перемогу. Иван Андреевич. Дякую, дякую. Алеша, у такий день давай любимую роветай стогне. Реветай стогне дні широкі, сердитий терзавива, да долу горами хвилю пить. Як цудоўна спяваў гэтую песню мой брат Саша. Дзякуй табе, Іван Данілавіч, дзякую за хлеб соль, але я кажуць, пора і чэй знаць. У цябе быў сапраўды нелёгкі дзень. Ну, Іван Данілавіч, дзякую, мы пойдзем. Да пабачэння. Да пабачэння. Давай здаравіцца. Да пабачэння. Дзякую, добра. Я крыху стаміўся, а спаць не хочацца. Алексей Іванович, скажы ардынарцу, каб прыбраў рэшткі вечэры. Добра. Іван Данілавіч, Москва на правадзе. Тася, добрый вечер, Тася. Як дзеці? Што там у вас у Москве? Здаровыя ўсе? Дзякую. Дзякую. Мы ваюем. Што? Як маё здароўе? Усё вельмі добра. У мяне ўсё добра. Як Ніла, Алік. Ну дай Аліку трубку. Чаму так позна не спіш, сынок? Ну, прыехаць пакуль не магу. Што-што? Ніла забірае трубку. Ну, дай ёй, дай, сынок. Ніла, як твае поспехі? Ну, давай дамовімся так, дачушка. Я буду тут ваяваць добра, каб табе там не было сорамна. А ты там вучыся добра, каб я тут не чырванеў. Дамовіліся? Ну, прыеду, праверу. Дай маме трубку. Тася, ну, не сумуй. Ну, добра. Заўсёды помню. Ну, Тася. Ну, да пабачэння, Тася. Ось я і дома пабыў. Так. А все-таки я не помылился, коли пропоновал послать танки трыма керунками. Нехай раз болоты, проз лясы, по бездорожье. Это колисти гнило сумнением. Теперь кожному видать, правильно. Шоссе сковало б войски, затрымало б. А так рухомые части взяли простор для широких маневров. Притым немцы нияк не чекали, что наши танки пройдут по болотах. Все правильно. А калісьці так сумняваўся. Так. Цяпер больш за ўсё мяне хвалюе Мінск. Задача вызвалення Мінска. Я мяркую разам з корпусам бурдзейнага ускласці на частку войск ротмістрава і на армію Глаголева. На канале «Культура» прогучала третья частка «Минск за небокраем» радиоспектакля «Мінскі напрамак» поводле одноименного романа Івана Мележа. Ролі выконвалі ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган, Іван Данілавіч Чарняхоўскі, народны артыст СССР Мікалай Яроменка, генерал Макароў, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі, Алексей Лагуновіч, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік,